झनक झनक तोरी बाजे पायलिया, झनक झनक तोरी बाजे पायलिया, प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, झनक झनक तोरी बाजे पायलिया। प्रीत के गीत सुनाए झनक झनक झनक तोरी बाज पायलिया प्रीत के गीत सुनाए पायलिया झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक तोरी बाज पाय